الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. سرکار والا اعتبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے، اور ہر شب جمعہ کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں ہوتا ہے. الحمدللہ آج مدنی چینل کا یہ براہ راست سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، کے بلاک دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، جہاں وہاں سے ہم مدنی چینل کے ذریعے حاضر ہیں. آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ. نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، یتوبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چلن کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو نیتیں کر لیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا بڑی تعظیم کے ساتھ بیان سنیں گے. یاد رکھیے، با ادب با نصیب. چونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے گا، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی برکتیں ہیں، تو یقیناً نیک ہستیوں کا جہاں ذکر آئے تو وہاں پھر ہمیں با ادب ہو کر بیٹھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار تھا. وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گم پھر کر کچھ چیزیں لوگوں کو بیچا کرتا. وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے کہتا، اے نفس، اللہ سے ڈر. ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا تو چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے پر پہنچا، اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے صدا لگائی. امیر کی بیوی نے جب اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی، اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا، پھر اسے کہنے لگی، اے تاجر، میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، زرق برق لباس ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ریشمی لباس اور بہت سارا مال دوں گی۔ یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، مگر فوراً اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، اللہ سے ڈر، اور پھر اس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب کا خوف ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس شخص نے پھر کہا، اے نفس، اللہ سے ڈر، اور نجات کی ترکیب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے دو رکعتیں ادا کر لوں۔ اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا اور چھت پہ چلا گیا۔ وہاں اس نے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے جھانکا، اس کی اونچائی تقریباً 20 گز تھی۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا، اے میرے رب، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے بندے کو زمین سے گرنے سے پہلے سنبھال لو، کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس شخص کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعمال کے احتساب کا معمول بنا لیتا ہے، اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہے، تو اس کی یہ عادت اسے گناہوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس نیک شخص کا دل جو ہی گناہ کی طرف مائل ہوا تو فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی جو عادت تھی، اس وجہ سے اس کے منہ سے فوراً نکلا، اے نفس، اللہ سے ڈر، اور پھر ایسا خوف خدا اس پر طاری ہوا کہ وہ گناہوں سے بچ گیا۔ یہ بھی پتا چلا کہ مشکل وقت میں نیکیاں کام آتی ہیں، بسا اوقات ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شخص نے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے چھت کی بلندی سے چھلانگ لگائی، تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت اور جسمانی مصیبت سے محفوظ رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ بھی یاد رہے، مدری چینل کے ناظرین یاد رکھے، کہ ہماری شریعت کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف مدد الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی، نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ لہذا آپ نے سنا کہ جو لوگ نیک اعمال کے بعد، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو جنتی باغات اور اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں گزارنے کی بجائے، فضول تبصروں میں گنوانے کی بجائے، آخرت کے لیے نیکیوں کا خوب ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص و استقامت کے ساتھ نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ احادیث مبارکہ میں نیک اعمال بجا لانے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ آئیے بطور ترغیب دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بقیہ زندگی میں نیک اعمال کیے تو ان کی ان خطاؤں کو بخش دیا جائے گا جو ماضی میں ہو چکی تھی، اور جس نے اپنی بقیہ زندگی میں برے اعمال کیے تو اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں پر اس کی پکڑ کی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی نیک اعمال کی بہت برکتیں ہیں۔ نیک اعمال کی برکت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے عذاب قبر و حشر سے نجات ملتی ہے، نیک اعمال گناہوں میں مغفرت کا ذریعہ ہے، نیک اعمال رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے ساتھ ساتھ فکر مدینہ اپنے اعمال کا احتساب کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے انجام پر سنجیدگی سے غور کرتا رہے کہ وہ ماضی میں جو کچھ کرتا رہا کہ اب بھی اس پر قائم ہوں تو کیا یہ کام میری آخرت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ یقیناً جو مسلمان فکر آخرت کی عادت بنا لیتا ہے، اس کے کردار، اس کے گفتار میں رفتہ رفتہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اپنی آخرت بنانے کی فکر رہتی ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، تمام اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات کا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، اور اس نسخے میں امیر اہل سنت محاسبے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ مدنی نام نمبر جو مدنی انعامات ہیں، وہ جو 72 نسخے ہیں، وہ جو نیک بننے کے طریقے بتائے گئے، اس میں سے 15 نمبر میں آپ فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی نامات پر عمل ہو رسالے میں خانہ پوری فرمائی؟ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اعمال کے بارے میں غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اس آیت کے تحت تفسیر ابن کبیر میں ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور غور کرو کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ احادیث کریمہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس ضمن میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، مدری چل کے ناظرین بھی سنیے، حاضرین بھی سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھوم جھوم کر سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو، اگر وہ اچھا ہے اسے کر گزرو، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو تو اسے باز رہو۔ کتنا پیارا مدنی پھول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان پیارا ہے، میٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کام کے بارے میں جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو, اگر وہ اچھا ہے تو اسے کر گزرو, اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو تو اسے باز رہو. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, عقل مند کے لیے ایک ساتھ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے آقا, میٹھے آقا, مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو معلوم ہوا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں محاسبہ کرنے کی کس قدر ترغیب ارشاد فرمائی گئی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رضا رب الانام حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, ہم دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اور شرمندگی سے بچ جائیں, جہنم سے چھٹکارا مل جائے, تو جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے, تو پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہونے اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کے بجائے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ یعنی محاسبہ کرنے کی عادت بنا لیں, کیونکہ ہمیں ابھی مہلت ملی ہوئی ہے, ہماری سانسوں کا تسلسل جاری ہے, موت کا فرشتہ ابھی تشریف نہیں لایا, ہوش اور حواس عقل سب سلامت ہے, مگر جس دن سانسوں کی مالا ٹوٹی, موت کا فرشتہ آ پہنچا, تو لاکھ کوششوں کے باوجود چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کر پائیں گے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے, اے لوگو اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدری چل کے ناظرین, آئیے محاسبے کی تاریخ سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم زیادہ اچھے انداز میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں. لہذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے کمی بیشی کا علم ہو جائے تو یہ بھی محاسبہ ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ذہن دیا ہے, ہمیں فکر مدینہ کا ذہن دیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کا ذہن دیا ہے. ہم سارے دن کا کیلکولیشن کریں, اکاؤنٹبلٹی اپنے اعمال کی ہم کریں, شام کو حساب لگائیں. کیا میرے شیخ طریقت نے فرمایا, کیا فکر مدینہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اخروی اعتبار سے اپنے معمولات زندگی پر غور کرے, پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے, اور جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئے ان میں بہتری کے لیے اقدامات کرے. استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کرتے ہوئے خوب خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے بزرگان دین نہایت استقامت کے ساتھ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے اور اس سے کسی صورت بھی غفلت نہ برتتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رات کے وقت اپنے پاؤں پر کوڑا مارتے اور فرماتے, بتا اے عمر تو نے آج کے دن میں کیا کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, قطعی جنتی. عشرہ مبشرہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر سے جنت کا مصرع سننے والے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں, اے عمر بتا تو نے آج کے دن میں کیا کیا. تو پیارے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو, کیا ہمیں آج کے دن کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے دن میں کیا کیا, آج کے دن میں کتنی نمازیں پڑھی, آج کے دن میں کتنے سچ بولے, کتنے جھوٹ بولے, کتنی غیبتیں کی, کتنی چگلیاں کی, کتنے کام ایسے کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور کتنے ایسے کام چھوڑ دیے کہ مجھے نیکی کا موقع ملا مگر میں نے نہیں کیا. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 40 برس تک ہنسے نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب بھی میں ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے قیدی ہے، جیسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آخرت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اسے دیکھ دیکھ کر خبر دے رہے ہیں، اور جب خاموش ہوتے تو ان کا عالم یہ ہوتا گویا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بڑک رہی ہے۔ جب آپ سے اس قدر خوفزدہ رہنے کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اللہ عز و جل میرے بعض ناپسندیدہ اعمال پر مطلع ہو کر مجھ سے ناراض ہو جائے اور ارشاد فرما دے، جا میں تجھے نہیں بخشتا، اس صورت میں میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ فکر مدینہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، میں نے تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جہنم میں ہوں، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوں، تھوہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، دوزخیوں کی پیپ پی رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے ان دونوں میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ نفس بولا، میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں۔ تب میں نے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا خوب نیک اعمال کر لے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے۔ کاش ہم سدھر جائیں، کاش میں سدھر جاؤں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کے ہستیوں کے فکر مدینہ کرنے کا جذبہ کیسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا۔ ان مبارک ہستیوں کے نزدیک فکر مدینہ یعنی اپنی احتساب کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا کیسا ذہن ہوا کرتا تھا، اور ہر وقت اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہتے کہ نہ جانے جو ہمارے اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے یا مردود ہو کر ہماری ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور نہیں سوچئے کہ یہی مقبولان بارگاہ میں اس قدر استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کرتے تھے کہ شاید ہم گناہگاروں کو فکر مدینہ کی کس قدر ضرورت ہے، فکر مدینہ کرنے کی اہمیت اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ اس مثال سے سمجھیے کہ جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس وقت کامیاب تاجر بن سکتا ہے جب وہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے کئی گنا زیادہ نفع کمانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا کیپیٹل یعنی اصل سرمایہ محفوظ رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے بزنس کا، اپنے کاروبار کا ڈیلی، منتھلی، اینولی حساب کتاب کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، ہفتہ وار کرتا ہے، فورٹنٹلی کرتا ہے، منتھلی کرتا ہے، سالانہ کرتا ہے، اور پھر مختلف پہلوؤں پر زبانی غور و فکر کرتا ہے، اس کو تحریری طور پر، اس کو ریٹن محفوظ کرتا ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی کمزوری نظر آتی ہے، خامی نظر آتی ہے، اس کو دور کرتا ہے، جو چیز اس کے نفع میں، اس کے پروفٹ میں رکاوٹ ہے اسے دور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ان بزنس میٹرز کا محاسبہ نہ کرے، کاروباری معاملات کا احتساب نہ کرے، تو اسے نفع حاصل تو ہونا تو درکرار، وہ تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلکہ اگر اس نقصان کے بعد بھی وہ خواب خرگوش یعنی غفلت کی نیند سو جائے، وہ غافل ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے کاروبار سے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا اصل سرمایہ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا کیپیٹل بھی لوز ہو جائے گا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح جو شخص کاروبار آخرت میں نفع کمانے کا آرزو مند ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے کیے گئے اعمال پر غور کرے۔ جو اعمال اس کو نفع دلوانے میں معاون ثابت ہوں گے ان کو مزید بہتر کرے، اور جو کام اس کے نفع کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ جو شخص اس طرح اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور بطور نفع انشاءاللہ عز و جل اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اور اگر ایسا کرنے کے بجائے وہ خواب غفلت کا شکار رہے تو خسارے میں رہے گا, جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ نے آسان اور بہتر انداز میں فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی وہ واقعی قابل تحسین اور لائق عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامعہ مجموعہ بنام مدنی نامات بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, علم دین کے طلبہ کے لیے 92, دینی طالبات کے لیے 83, مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40, اور خصوصی اسلامی بھائی یعنی ڈیف جو قوت گویائی اور سماج سے محروم ہیں ان کے لیے بھی امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے 27 مدنی انعامات عطا فرمائے. یعنی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دل میں مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ کیسا ہے کہ سرکار کے امتی جنت میں لے جانے والے کام کرے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچے, کہ بڑے تو بڑے, چھوٹے تو چھوٹے, طلبہ تو طلبہ, منے تو منے, گونگے بیرے نابینا اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرما دیا کہ وہ بھی نیکی کے رستے پر آ جائیں, وہ بھی نیکی کے کام پہ چلیں, اس معاشرے کے فعال شہری بنے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے یہ جو فکر مدینہ مدنی انعامات کا سلسلہ دعوت اسلامی میں کیوں شروع کیا, آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کام میں ترقی, اخلاقی تربیت, تقویٰ ملے, اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا. میرے پیارے اسلامی بھائی, جب معلوم ہوتا ہے, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اسلامی بھائی اور یا فلاں اسلامی بہن کا مدنی انعامات پر عمل ہے تو میرا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی, آپ فرماتے ہیں جب کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ فکر مدینہ کرتے ہیں, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں, میرا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی کا دل خوش کرنا, اپنے پیر و مرشد کا دل خوش کرنا, ایک نیک شخص کا دل خوش کرنا, اللہ اکبر, کیسی سعادت کی بات ہے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سنتا ہوں کہ فلاں نے زبان اور آنکھوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا کفل مدینہ لگایا ہے تو عجیب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے. مدنی نامات کے مطابق عمل کرنے والوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا حصہ لے, اللہ کے ولی کی دعاؤں کا حصہ لے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی انعامات کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, آپ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں اللہ کس کو, مدنی انعامات کے عامل کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو مدینہ منورہ کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے, آمین. کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہو. حیات و ممات یعنی زندگی اور موت, برزخ و سکرات, حالت نزا اور قیامت کے دن, قیامت کے جاسوس لمحات میں بھی ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں. اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے. جنت الفردوس میں آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, جوار عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے لیے ولایت کی دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل, مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, واقعی اگر ہم فکر مدینہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فکر مدینہ پر استقامت پانا چاہتے ہیں, پابند سنت بننا چاہتے ہیں, ایمان کی حفاظت کا جذبہ پانا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے, اس کا نام ہے فکر مدینہ. اس کتاب میں فکر مدینہ, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت و اہمیت, اس کے فوائد, قرآن و حدیث کی روشنی میں محاسبہ کرنے کا ثبوت اور بزرگان دین کی فکر مدینہ کے واقعات مختلف موضوعات پر بیان ہے, یا امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے رسالے بھی موجود ہیں, نیک بننے کا نسخہ, اور میں سدھرنا چاہتا ہوں. اب لیجئے, مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے, اس کو پڑھیے, تقسیم کیجئے, عمل کیجئے اور فکر مدینہ پر ذہن بنائیے, آخرت کی فکر کیجئے. اور جو مدنی چل کے ناظرین ہیں, جہاں مکتبۃ المدینہ قریب اویلیبل نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں ہے, اور جگہوں پر ہے, وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ان کتابوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کا پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی نماز کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ نجات کی راہ پر چلنے کا بہترین ذریعہ ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ ان میں بعض مدنی نماز فرائض پر, بعض واجبات پر, بعض سنن و مستحبات پر مشتمل ہیں, اور یقیناً یہ تمام کام اخروی نجات کا باعث ہیں. آئیے ان میں سے چند مدنی انعامات کے بارے میں ہم سنتے ہیں. اب مدنی نام ہے, پہلا مدنی نام ہے, کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی, نیز کم از کم دو کو ترغیب دلائی؟ اب یہ پہلا مدنی نام ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچتے ہیں انعام کیا ہے. جی ہاں, یہ انعام ہے. اور نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر, بلا شبہ نیت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بے حد ہلکا مگر اجر و ثواب کے لحاظ سے بے حد عظیم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لے, حتیٰ کہ کھانے پینے, سونے جاگنے, لباس پہننے, نکاح کرنے میں بھی اچھی نیتیں شامل حال کر لیں. نیز کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو, لباس پہنتے وقت یہ نیت ہو کہ اللہ نے مجھے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے اسے چھپا رہا ہوں, اور اللہ کی نعمت کے اظہار کی بھی نیت ہو کہ اللہ رب نے کپڑے دیے ہیں, رب نے نعمت دی, میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. سونے سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں ان کو ادا کرنے میں قوت حاصل کروں گا, مدد حاصل کروں گا, اور نکاح کرنے میں پاک دامنی حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کی نیت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی واقعی ہمارے یہ اعمال ثواب بن جائیں گے اور ثواب کا بے انتہا خزانہ ہمارے ساتھ آئے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں نیتیں بتائی جاتی ہیں, نیتیں کروائی جاتی ہیں. میرے پیارے اسلامی بزرگان دین سے منقول ہے کہ اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے, اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اعمال کا ستون نیتیں ہیں, عمل نیت کا محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے بہتر ہو جائے, جبکہ نیت بذات خود خیر یعنی بھلائی ہے, اگرچہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے عمل دشوار ہو جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں پر عمل کریں, اچھی اچھی نیتیں کریں. اس کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں آنا پڑے گا. جی ہاں, دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا ہمیں باقاعدہ ناظر بننا پڑے گا, ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے برکتیں حاصل کرنی پڑیں گی, ہمیں کتابوں سے علم دین سیکھنا ہے, ہمیں امیر اہل سنت کے فرمودات کو سننا ہے, ہمیں مدنی مذاکرے کو دیکھنا ہے, ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی درس ہوتا ہے اس میں برکتیں حاصل کرنی ہے, ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے, اور بالخصوص جو یوم تعطیل اعتکاف ہے, جو چھٹی والے دن اعتکاف ہوتا ہے, اس کی بھی برکتیں پائیں, اور اکثر وقت مسجد میں گزارتے ہیں جو یوم تعطیل اعتکاف کرتے ہیں, اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, مسجد سے محبت کرنے میں اپنا زیادہ وقت گزارنے کی بڑی فضیلت ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت کے ساتھ آنے جانے والا آمدرفت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ اکبر. جی ہاں, مدنی چل کے ناظرین, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص کثرت کے ساتھ مسجد میں آنے جانے والا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت نے جو مدنی نامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے اس میں پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھنے کا بھی اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا ہے، مردوں کو ذہن دیا ہے. آپ نے فرمایا کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی، نیز ہر بار ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش فرمائی؟ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی نام کے مطابق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے نیک بننے کا نسخہ صفحہ 11 پر فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک مدنی نام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی پانچوں نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں جو ادا کر لے، آپ فرماتے اس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے وہ نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے، اسے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہے گا، یعنی وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہے گی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس مدنی انعام میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو پھر انہیں قرآن اندازی کے بغیر یہ سعادتیں حاصل نہ ہوں، تو پھر ان کی خاطر ضرور قرآن اندازی کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے کاش کہ ہمیں نمازیں باجماعت پڑھنا نصیب ہو جائیں. تو نماز اگر ہم درست پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن درست پڑھنا آنا چاہیے. اگر قرآن درست آتا ہوگا تو ہی ہماری نماز درست ہوگی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے، آپ اس میں داخلہ لیجئے. جو بیرون ملک کے ناظرین ہیں وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، قرآن درست پڑھنا آنا یہ ضروری ہے. اسی طرح اپنے مدنی منوں منیوں کی تربیت کے لیے اگر آپ انہیں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں گے، جی ہاں آج کل تو کئی اسکول ایسے ہیں جن میں پیپر ہو چکے ہیں، آپ داخل کروائیے نا، آپ بھیجیے تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے بچے قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور جب قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں گے، صرف بچوں کا نہیں بڑوں کے لیے بھی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے، قرآن کو یاد کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پر دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کو قرآن یاد کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملتا ہے کہ اسے قرآن یاد ہوتا ہے. شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے بزرگ کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ قبر میں فرشتے قرآن یاد کروا رہے ہوں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قرآن کو یاد کیجئے، قرآن کو پڑھیے، یہ سعادت کی بات ہے کہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، ہم فکر مدینہ کرنے والے بنے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی نامات عطا فرمائے اس میں شرم و حیا کے حوالے سے امیر اہل سنت نے آنکھوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں تاکید فرمائی ہے. اور اس طرح مدنی نماز کے ذریعے اپنے محبین، اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو با حیا اور نگاہوں کی حفاظت کا ذہن دینے کی کوشش فرمائی ہے. مدنی نام نمبر 37 میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے اپنے گھروں کے برآمدوں سے بلا ضرورت باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے ان کے گھر کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج علم دین سے دوری، فکر آخرت سے کمی کے سبب بعض لوگ گھروں کے دروازوں سے بلا جھجک جھانکنے کی آفت میں مبتلا نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. بالفرض دروازہ کھلا نہ ہو تو اچک اچک کر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، درز میں سے جھانکتے ہیں، کھڑکی میں سے جھانکتے ہیں، پردہ ہٹا کر جھانکتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی اپنے گھر میں کس طرح بیٹھا ہوگا. یاد رکھیے، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا شریعت میں اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن نشان ہے، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی تو گھر والوں کے ستر کو دیکھا، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، حتیٰ اس کے دیکھتے وقت اگر کوئی بڑھ کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر اسے یعنی آنکھ پھوڑنے والے کو شرم نہ دلاؤں گا کہ اگر کوئی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا جس پر کوئی پردہ نہیں تھا اور وہ کھلا ہوا بھی تھا، لہذا اس نے بلا قصد دیکھا تو اس پر گناہ نہیں بلکہ خطا گھر والوں پر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت الفاظ اسے شرم نہ دلاؤں گا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی آنکھ پھوڑ دینے والے کو نہ تو کوئی سزا دوں گا نہ ملامت کروں گا، کیونکہ یہاں قصور اس جھانکنے والے کا ہے۔ یاد رہے احناف کے نزدیک یہ فرمان علی شان ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، ورنہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھ تو آنکھ کے بدلے میں پھوڑی جا سکتی ہے نہ کہ تانگ جھانک کے عوض۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں کہ ہم با حیا بن جائیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، ہم چغلی نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سچ بولیں۔ تو ہمیں مدنی انعامات کے رسالے کو لے لینا چاہیے، ہمیں فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور مدنی انعامات کے ذریعے جہاں فرائض و واجبات پر استقامت حاصل ہوتی ہے وہیں اپنے اندر پائی جانے والی کئی ایک معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ لہذا اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ عز و جل کے فرما بردار سچے عاشق رسول اور باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی نامات کو ضرور اپنانا چاہیے۔ یہ مدنی نامات نجات کے رستے پہ لے جانے والے ہیں، یہ مدنی نامات نیک بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے، یہ مدنی نامات بالخصوص گناہوں کے مرض کے لیے بہترین دوا ثابت ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں، مجھے مدنی نامات سے پیار ہے، اگر آپ نے اللہ کی رضا اور سچے دل سے ان کو قبول کر کے ان پر عمل شروع کر دیا تو جیتے جی بہت جلد اس کی برکتیں دیکھ لیں گے، آپ کو انشاءاللہ سکون قلب نصیب ہوگا، باطن کی صفائی نصیب ہوگی، خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ کے چشمے آپ کے قلب سے پھوٹیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ترقی کرے گا، چونکہ مدنی نامات پر عمل اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، لہذا شیطان بہت زیادہ سستی دلائے گا، شیطان طرح طرح کے ہیلے بہانے لگائے گا کہ دل نہیں لگتا، مگر ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ عز و جل دل لگ ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل مدنی نامات پر عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ مدنی نامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جن کا دل میں ارادہ بنتا ہو جی ہاں، مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کیجئے اور اس کو پڑھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور فکر مدینہ کی ایپ آپ لیجئے، اور اس پر آپ کے لیے انگریزی کے اندر بھی موجود ہے اور مختلف قسم کی زبانوں کے اندر آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فکر مدینہ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کے اندر فکر مدینہ شروع کر دیجئے، احتساب کرنا ہے، چونکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، چونکہ یہ اولیاء کا طریقہ ہے، تو نیک لوگوں کا طریقہ سبحان اللہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتا ہے، نیکوں کے صدقے میں انشاءاللہ ہم بھی نیک بنی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل مدنی نامات پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم وقت مقرر کر لیں فکر مدینہ کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتہ چلے گا، اس رسالے میں موجود ہے کہ عطار کا پیارا کیسے بنتے ہیں، عطار کا دوست کیسے بنتے ہیں، عطار کا منظور نظر کیسے بنتے ہیں، عطار کا محبوب کیسے بنتے ہیں۔ اس رسالے کا مطالعہ کم از کم ایک بار ضرور کیجئے، اور آئیے نیت بھی کرتے ہیں کہ فیضان مدنی نامات حصہ پانے کے لیے ہر ماہ مدنی نامات کا رسالہ حاصل کیا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت مقرر کر کے روزانہ فکر مدینہ کی سعادت بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ اپنے ذمہ دار کو مدنی نامات کا رسالہ جمع بھی کروائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, سبحان اللہ, پھر سے رجب المرجب کی آمد آمد ہے. سبحان اللہ, رجب کا مہینہ آ رہا ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مکتوب بھی عطا فرمایا ہے. چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اپنے مکتوب کے اندر, توجہ سے سنیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے, اور آج جو فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بالمقابل ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں جو حاضرین ہیں وہ بھی سنیں. امیر اہل سنت اپنے مکتوب میں کیا فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لکھتے ہیں سگے مدینہ, ہم پڑھتے عاشق مدینہ. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, مدارس المدینہ اور جامعت المدینہ کے اساتذہ, طلبہ, معلمات اور طالبات کی خدمات میں کعبہ مشرفہ گرد گھومتا ہوا گنبد خضرا کو چومتا ہوا رجب المرجب, شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزہ داروں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. الحمدللہ ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے, ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے. اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا, شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آپاشی کی جاتی, اور ماہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے. رجب المرجب کے قدر دانوں, تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے سکھانے اور قصب حلال میں رکاوٹ نہ ہو, ماں باپ بھی بے سبب منع نہ کریں, کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, تو جلدی جلدی اور بہت جلدی مسلسل 3 ماہ یا رمضان المبارک کے مکمل فرض روزوں کے ساتھ ساتھ جس سے جتنے بن پڑے اتنے نفل روزوں کے لیے قبر بستہ ہو جائیے. امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں نفلی روزوں کے لیے تیار ہو جائیں. لبیک, سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ لگائے. کاش ہر گھر میں اور میرے جملہ مدارس المدینہ اور تمام جامعت المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں. بس پہلی رجب ہی سے روزوں کا آغاز فرما دیجئے. رجب المرجب کی ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین, رحمت دارین, تاجدار حرمین, سرور کونین, نانائے حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ایشان ہے, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. نفل روزوں کی بھی تو کیا ہی بات ہے, اس کے کیا فضائل ہیں. اس ضمن میں 2 حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. حضرت سیدتنا ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے, اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں, تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوئے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے. فرمایا بلال ناشتہ کر لو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. اے بلال, کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہے اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے, مگر دلی ارادے سے بلائے, جھوٹی توازو نہ کرے, اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں, تاکہ بھوچ اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو یعنی جمع نہ ہو, بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ یعنی اللہ برکت دے. یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائیں, تاکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں, اور یہ اظہار ریا نہیں ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں اپنے مکتوب کے اندر کہ اگر مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے, نمبر ایک کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں, نمبر دو آقا کا مہینہ پڑھ لیجئے, نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں, ہو سکے تو عید معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے 127 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیے, ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے. تمام اسلامی بھائیوں بالعموم اور جامعت المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ کاری صاحبان اساتذہ اور ناظمین اور طلبہ کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی عرض ہے کہ برائے کرم میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ فطرہ قربانی کی کھالیں اور دیگر مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا کریں. اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں کو اور محارم کو مدنی عطیات کی ترغیب دلائیں. خدا کی قسم مجھے ان طلبہ اور اساتذہ کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان المبارک میں جامعت المدینہ میں گزارتے ہیں اور اپنی مجلس کی ہدایت کے مطابق مدنی احتیاط کے بستوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. جو اساتذہ اور طلبہ بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے. مزید آپ فرماتے ہیں خصوصی مدنی پھول, جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی احتیاط اکٹھا کرنا چاہتے ہیں انہیں چندے کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہے. تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہیں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 100 صفحات کی مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ فرما لیجئے. یا اللہ عز و جل رمضان المبارک میں مدنی عطیات اور بقرعید میں کھالے جمع کرنے کی کوششیں کر کے جو عاشقان رسول میرا دل خوش کرتے ہیں, اے مولا تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا, اور ان کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار سے بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جماعت الاخر میں رسالہ کفن کی واپسی اور ماہ رجب المرجب آقا کا مہینہ اور شعبان المعظم فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے, مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے رجب المرجب کے 27 شب یعنی جشن معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر ناد میں تمام اسلامی بھائی از ابتدا تا انتہا شرکت فرمایا کیجئے. نیز 27 رجب شریف کا روزہ رکھ کر 60 ماہ کے روزوں کا حقدار بنیے. پانچوں وقت نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو ایک سانس میں پڑھیے 11 دفعہ, اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نابینائی نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ نصیب ہوگا, اللہ کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آج کے بیان میں ہم نے مدنی نامات کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کیے کہ فکر مدینہ کرنا یہ بزرگوں کا پسندیدہ طریقہ ہے. قرآن و حدیث میں جا بجا محاسبہ کرنے کی ترغیب آئی ہے. عاملین مدنی نماز سے امیر اہل سنت خوش ہوتے ہیں. عاملین مدنی نماز کو امیر اہل سنت کی دعاؤں کا حصہ نصیب ہوتا ہے. عاملین مدنی نماز کو قرآن و حدیث میں بیان کردہ بعض احکام پر عمل اور بزرگوں کے بعض معمولات کو اپنانے کی سعادت میسر آتی ہے. مدنی نماز جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے اعمال کا مجموعہ ہے. مدنی نماز راہ نجات ہیں اور مدنی نماز بزرگان دین کی یادیں تازہ کرتے، گناہوں سے نجات دلاتے، نمازی اور سنتوں کا پیکر بناتے. الغرض مدنی نماز پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، مدنی چل کے ناظرین بھی نیت کیجئے. انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے جو عطا کردہ مدنی نامات ہے، انشاءاللہ اس کو لے کر، اس کو پڑھ کر عمل کریں گے اور اپنا اس کو معمول بنائیں گے. انشاءاللہ فکر مدینہ کی معمول بنائیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ترجمہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. گھر میں داخل ہو تو بھی دعا پڑھیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر سورہ اخلاص پڑھے. انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم اور محرمات، مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچوں کو سلام کیجئے. اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو اور اس میں کوئی بھی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر یہ کہیں گے تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہیے، السلام علیکا ایوہ النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اسی طرح کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کیجئے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. واسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجئے اور شکریہ بھی ادا کیجئے، سلام بھی کیجئے، اور ہو سکے تو کوئی سنت و برا رسالہ بھی تحفے میں پیش کر دیں. طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ دو کتب بارِ شریعت حصہ 16 نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب حدیثاً حاصل کیجئے، اور سنتوں کی تربیت کے لیے بہترین ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، الحمدللہ رمضان شریف بھی، رجب کے بعد پھر شعبان اور پھر رمضان. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف فرماتے ہیں. نیت کر لیجئے، انشاءاللہ پورا رمضان شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے. انشاءاللہ ہو سکے جن سے بند پڑے وہ عالمی مدنی مرکز کا سفر اختیار کریں. بیرون ملک اسلام بھائی بھی چاہیں وہ بھی مرحبا، صد مرحبا آئیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو کم از کم پابندی سے ایک بار پڑھے گا،

سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ منالیہ ہفتے والے روز سیٹرڈے شام کو رات کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، علم حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اخروی زندگی کی تیاری کے لیے، بہتری کے لیے، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے کو نیت کر لیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ اس ہفتے کو بھی انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اور نماز عشاء جو ہے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں یہ اس ہفتے والے دن ہوگی 8:30 بجے۔ 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اپنی مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہو سکے تو اجتماعی طور پر اس کو جو طے شدہ ہے اسی مقامات پر جا کر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت عظیم الشان کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب نیکی کی دعوت سے مالا مال مدنی پھولوں کے مدنی گلدستے موجود ہیں۔ اس کتاب نیکی کی دعوت میں کیا کیا موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کی ضرورت، نیکی کی دعوت کی فضیلت، نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کے نقصانات، بہترین آدمی کی خصوصیات کوالٹی، سبحان اللہ کوالٹیز، افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے، سبحان اللہ۔ مسجد کو آباد رکھنا واجب ہے، جہنم کی لرزہ خیز کہانی جبریل امین علیہ السلام کی زبانی۔ نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج، یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اور کلیجہ ہلا دینے والی سچی داستان، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے روتے نیکی کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ مزید علمی معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معائناز تصنیف نیکی کی دعوت کا مطالعہ کیجئے، اپنے مرحومین کے احسال ثواب اور نیکی کی دعوت کی نیت سے عام کیجئے۔ اس کتاب کا جو پاکستان میں ہدیہ ہے وہ فی الحال 250 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ ایک کتاب کا کتنا ہدیہ ہے، آپ لیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ علم دین کی بہت خزانے اس میں انشاءاللہ ملیں گے۔ ریاکاری کے حوالے سے بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اسے بچنے کے لیے اس میں عطا فرمائے ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل، جن سے ہو سکے وہ لیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے پڑھیں، اور یہ تو ہماری درسی کتاب ہے، اسے مسجدوں میں مدنی درس شروع کریں، اپنے گھر میں مدنی درس شروع کریں، ہمارے 12 مدنی کاموں میں گھر درس کا بھی ہے، اس میں بھی شروع کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اور مکتبۃ المدینہ سے جو رسالہ لینا ہے آج وہ ہے سبحان اللہ آقا کا جدول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رسالے کی برکت سے معلوم ہوگا جدول کی اہمیت و ضرورت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جدول، ہمارا جدول کیا ہونا چاہیے، اور جدول بنانے کی اچھی اچھی نیتیں، شیڈول، ڈیلی مصروفیات، اپنی ٹائمنگ کی تقسیم، بہت سارے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اس کا رسالہ ہے، اس کی ہدیہ ہے 20 روپیہ۔ کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر، آپ کی پاکیزہ زندگی پر مشتمل کتاب، کم و بیش 500 کتب سے ماخذ، جامع اور مول کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعارف، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوصاف، خلافت صدیق اکبر، کرامات صدیق اکبر، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جرات و بہادری، اور فضائل صدیق اکبر بزبان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ہدیہ ہے 275 روپے، انشاءاللہ آپ یہ لیں گے بہت ساری برکتیں ملیں گی. اور اس ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ ہے یہ او بی وین کے ذریعے خصوصی شرکت ہوگی, رنگ روڈ جگیاں, یہ پاک زنجانی کا بنا مرکز الاولیاء رنگ روڈ کے قریب علاقہ ہے, انشاءاللہ ان کی شرکت ہوگی. پاک زنجانی کا بنا مرکز الاولیاء شاد باغ کے قریب علاقہ ہے جگیاں, انشاءاللہ یہاں یہ شرکت کریں گے. اور مہڑ, یہ مہڑ ضلع دادو باب الاسلام سندھ, مہڑ سے بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی براہ راست شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی زیارت کریں گے. اور اللہ نے چاہا اگر ٹیکنیکلی فالٹ نہ ہوا تو انشاءاللہ امیر اہل سنت بھی مہڑ والوں کی زیارت کریں گے, ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل. آج 23 مارچ ہے اور آج کے اجتماع کے بعد سنتیں اور آداب جو بیان ہوں گی, حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھول 21 تا 30 اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول رسالے سے یہ بیان ہوگا, اور تیسرا کلمہ یاد کروایا جائے گا انشاءاللہ. اختتام پر مدنی نامات کے رسالے سے بھی فکر مدینہ کروائی جائے گی. اور آئندہ 30 مارچ جو آئندہ جمعرات ہوگی اس میں رجب کے روزوں کے 5 فضائل یہ بتائے جائیں گے, اور زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا یہ مدنی پنچورہ سے یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, دعا مانگیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء با جماعت ادا کریں گے. تو ذکر سے پہلے تمام اسلامی ہو سکے جن جن سے ہو سکے دوزانوں بیٹھ جائیں اپنے ذہن میں, چونکہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو درود شریف کیا سبحان اللہ کیا ہی شان ہے کہ درود شریف دوزانو ہو کر پڑھا جائے. اور درود پاک پڑھتے وقت یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مکینے گنبد خضرا ہیں ان کا تصور باندھا جائے, یا گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھا جائے 11 مرتبہ. آئیے درود و سلام پڑھتے ہیں. السلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اسلامی کعبہ شریف کا تصور جمع کر ایک آواز میں ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد

یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اے مولا ایک بار پھر تیرے حضور اپنے گناہوں سے گندے گندے آلود ہاتھ بلند کیے, مولا تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہوئے حاضر ہے. اے مولا اے مالک و مولا ہم گناہ گاروں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا, اے مولا اپنی رحمت کی طرف دیکھ, یا اللہ اپنی رحمت کی طرف نظر فرما. مالک و مولا اے مولا دن رات گناہ کرنے والے حاضر ہیں, اے مولا اپنے آنکھوں کو گناہوں میں لگانے والے حاضر ہیں, اے مولا اے مالک و مولا اپنی کانوں کو غیبت سے نہ بچانے والے حاضر ہیں, یا اللہ اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لیے مولا حاضر ہے, تو کرم کر دے مولا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ اے مولا جو گناہ آنکھوں سے کیے مولا تو معاف فرما دے, اے مولا جو گناہ کانوں سے کیے مولا تو معاف فرما دے, یا اللہ جو زبان سے کیے مولا معاف فرما دے, یا اللہ اے مالک و مولا ہاتھ اور پاؤں اگر آنکھوں کی طرف گناہوں کی طرف بڑھے مولا وہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ عز و جل تیری رحمت کے طلبگار آئے ہیں, مولا ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ اے مولا تو معاف کرنا کو پسند فرماتا ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اے مالک مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان قریب ان قریب ان قریب موت کا فرشتہ آ جائے گا مولا, اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف جانا پڑے گا, اے مولا پھر اس کے بعد یوم قیامت ہے, حساب ہے مولا, پوچھا جائے گا اپنی عمر کیسے گزاری, اپنی جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اے مولا اے مولا ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرما دے. یا اللہ اے مالک مولا مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے. اے مولا اے مولا اے کاش کہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو, پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنا ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا رمضان کے صحیح صحیح پورے پورے روزے تو کیا رجب المرجب کے روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, شعبان المعظم کے روزے رکھنے بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا, ہمیں رمضان تک ملا دے. اللہم بلغنا رمضان, یا اللہ بصحت و عافیہ. یا اللہ اے مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ آج جتنے بھی اسلامی بھائی اس اجتماع میں آئے سارے مسلمان بخشے جائے. یا اللہ جو مدنی چینل پر ناظرین موجود ہیں, یا اللہ سارے عشاقان رسول کی کامل مغفرت فرما, ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے, مدنی نامات کا عامل بنا دے, روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ عز و جل ہمیں سچ بولنے والا بنا دے, ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے, ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے, مولا ہمیں نرمی عطا فرما, ہم سب کو سختی سے بچا لے. یا اللہ متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے مالک و مولا اے مالک و مولا ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں اسلام بھائیوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل اے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, تمام عشاقان رسول کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے یا اللہ. اے مالک و مولا ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لے یا اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے مولا آج 23 مارچ ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان، مولا اسے سلامتی عطا فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما دے یا اللہ. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا رجب المرجب کے نفل روزوں کے لیے ہمیں قبر بستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما، ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اے مولا بار بار حج کی سعادت عطا فرما، اے مولا اسی سال نصیب فرما، چل مدینہ کی سعادت مل جائے مولا، تیرے میٹھے میٹھے محبوب کے روزے پہ حاضر ہو جائے، اے مولا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے، سبز سبز گنبد کا جلوہ دیکھے، اے مولا مرشد پاک کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ، طواف خانہ کعبہ نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما یا اللہ. اے مولا میدان عرفات میں اس سال احرام کے ساتھ مرشد پاک کے پیچھے پیچھے جانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، مزدلفہ کا نظارہ کروا، اے مولا مینا کی حاضری کروا دے یا اللہ، ہم کو اسی سال حج کی سعادت دے دے، میٹھا مدینہ چومنے کی توفیق دے دے یا اللہ، ہماری تمام جائز دعائیں قبول ہو جائے یا اللہ، ایسے اسباب مہیا کر دے ہم مدینے پہنچ جائیں، مرشد پاک کے ساتھ پہنچ جائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رزت والے، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ